хвалях радыё Свабода далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Наколькі сёння далёкая і забытая намі эпоха і асоба Сталіна, гаворыць гісторык Таццяна Процька. Грамадская думка адносна Сталіна дагэтуль палярызаваная. Само слова «Сталін» з'яўляецца металагемай. Сталін і звыш чалавек, правадыр, Сталін і кат, злодзей, монстр. Савецкая номенклатура называла яго гаспадаром, народ – бацькам. Сёння адны шлюць яму праклёны, іншыя на яго моляцца. Такім чынам, яшчэ раз асэнсаванне міту пра Сталіна, Сталіна ката і Сталіна бацьку. Таццяну Процьку вы пачуеце пазней, хвілінаў праз 15, у перадачы Вячаслава Ракіцкага «Жыццё і смерць мітаў». Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Ці выканае афіцыйны Менск умову міжнароднага валютнага фонду аб дэвальвацыі нацыянальнай валюты на 20%? Наколькі ўвогуле прымальнае для беларускага боку патрабаванні знешніх крэдытораў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Александр Чубрык і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. На гэтым тыдні прагучала некалькі паведамленняў, звязаных з атрыманнем Беларусю замежных крэдытаў. Ну, найперш тое, што Беларусь атрымала ўжо першую частку расійскага крэдыту, мільярд даляраў, а другое, працягваюцца перамовы з міжнародным валютным фондам, і, як паведамляла наша радыё, паводле некаторых звестак, міжнародны валютны фонд просіць у рамках атрымання крэдыту ад МВФ, каб беларускі ўрад пайшоў на пэўную дэвальвацыю беларускай валюты, гэта каля 20%. Гаспадар Барыс Жаліба, на вашу думку, наколькі сапраўды гэта верагоднае і мэдазгоднае, скажам так, эканамічнае патрабаванне? Ці правільна кажуць беларускія чыноўнікі, што не заўсёды спецыялісты МВФ улічваюць нашу беларускую спецыфіку? Так, нам востра неабходныя сёння замежныя валютныя крэдыты. Апошнія дадзеныя па рэзервах Нацбанка гэта 4,6 мільярдаў долараў ЗША. Па-першае, яны неабходныя валюта і крэдыты валютныя для падтрымкі курса беларускага рубля. Яны патрэбныя востра для разлікаў з замежнымі партнёрамі і для вяртання ранейшых пазыкаў, якія мы ўжо аднабралі. Першая транша расійскага крэдыта ў памеры 1 мільярд долараў нам, канешне, вельмі неабходна была, і мы яе атрымалі. У першым квартале наступнага года будзе другая транша. Ідуць размовы, што Расія таксама можа абставіць нейкімі дадатковымі ўмовамі выдзяленні гэтай траншы. Што тычыцца якобы патрабавання МВФ, у якого мы просім яшчэ 2 мільярда дэвальвіраваць беларускі рубель, як я разумею, адразу 20%, гэта такі скачок будзе, то гэта для нас вельмі небяспечна. Нават возьмем Расію, дзе валютныя справы не такія напружаныя, лічаць, што старшыня расійскага цэнтрабанка зрабіў памылку, публічна аб'явіў о дэвальвацыі расійскага рубля і што яго курс будзе да канца года 30 расійскіх за долар. Але гэта нібыта не выклікала ніякай панікі на расійскіх рынках і вуліцах. Таму што там не так сітуацыя абвострана, як у Беларусі з валютай. Там усё ж такі до верасня было 600 мільярдаў долараў рэзерваў. І тое можа змяніцца паводзіны ўкладчыкаў рублёвых у Расіі. І так жа, што небяспечна, можа карэнным чынам змяніцца паводзіны нашых укладчыкаў рублёвых, якія кінуцца ў банкі. Зразумела, пачнуць канвертаваць валюту рублі, а гэта 1/4 рублёвых рэсурсаў банкаў, это депазіты насельніцтва. І нам гэта было б вельмі небяспечна. Вот если такія патрабаванні МВФ нам выставляюць, то, конечно, МВФ не улічвае, як вы гаворыце, спецыфіку беларускай сітуацыі. Яна ўсё ж больш такая небяспечная, ніж у Расіі. Дзякуй, спадар Жаліба. Александр Чубрык, як вы лічыць? Дарэчы, трэба зрабіць агаворку. Мы не ведаем, на які тэрмін гэтыя 20% просіць ці патрабуе МВФ. Можа, гэта не рэзкае змяншэнне, а яно павінна быць плаўным, там, за некалькі месяцаў. У любым выпадку, гэта інфармацыя пакуль не афіцыйная, тым не менш, пытанне стаіць. Наколькі, па-вашаму, беларускі ўрад на сёння здолее выканаць тыя прапановы ці, скажам, патрабаванні, якія вылучае МВФ, абгрунтоўваючы імі выдзяленне крэдыту? Адказваючы яшчэ трошкі на першае пытанне, я б сказаў, што МВФ вельмі добра разумее беларускую спецыфіку, і менавіта таму адным з яго патрабаванняў гэта менавіта выглядае як патрабаванні ці умовы, я б сказаць, не патрабаванні, а умовы вылучэння нам гэтага крэдыту. Вось і можа з'яўляцца дэвальвацыя. І зноў жа, гэта неафіцыйная інфармацыя, і цяжка сказаць, наколькі яна праўдзівая. Чаму я кажу, што МВФ добра разумее беларускую спецыфіку, таму што пад гэтым могуць падпісацца і ў нацыянальным банку. Вы ж чулі, што прадстаўнік Нацбанку нядаўна агучыў, што на наступны год плануецца плаўная дэвальвацыя ў 5-10%. Я б, скажам, такая дэвальвацыя, яна выключна мэтазгодная. Магчыма, што яшчэ больш мэтазгоднай будзе дэвальвацыя дзесьці на 20%, прычым не проста мэтазгодная, а проста патрэбная, без яе не будзе куды дзецца. Уявім сабе, што МВФ прапанаваў Нацбанку вось менавіта тыя 20%, але ж ён прапанаваў іх калі? Калі цэны на нафту былі, ну, дзесьці там $60. А нядаўна, вось калі гэта учора было, цэны на нафту зваліліся ніжэй за $50. Так што атрымліваецца, што ў гэтых умовах крызіс, рэцэсія ў Расіі яшчэ будзе глыбейшай. Калі цэны на нафту будуць трымацца на такім узроўні, а наш экспарт туды зменшыцца яшчэ болей, атрымаецца, што вось 20% дэвальвацыі ўжо пакажуцца такой вельмі прыватнай лічбай для беларускага банку, хаця б не 40. Так што тут ведаеце, гэта ўмова Міжнароднага валютнага фонду, калі яна існуе, яна даволі важная, і Нацбанку зараз трэба вельмі добра падумаць, як ён падасць гэту інфармацыю насельніцтву. То бок можна тут іншымі словамі сказаць, што ўсё беларускае кіраўніцтва трымаецца дэвальвацыі выключна не па эканамічных прычынах, а па нейкіх іншых, ідэалагічных ці палітычных. Не, тут это не ідэалагічна, не палітычна, гэта таксама эканамічная прычына, таму што тут дзве рэчы існуе. Першая фундаментальная, тое, што ў нас ёсць дэфіцыт вонкавага гандлю, і нам яго трэба нейкім чынам фінансаваць. Калі мы яго не можам прафінансаваць, мы мусім ісці на дэвальвацыю, ну, таму што ў нас проста не стае замежнай валюты, каб увесь попыт на яе забяспечыць прапановай. Другая прычына, яна мае такі псіхалагічны, але ж усё роўна эканамічны характар. Гэта тое, што чуткі ці, напрыклад, інфармацыя ці рэзкая дэвальвацыя сама па сабе, яны могуць справакаваць проста адток дэпазітаў з банкаўскай сістэмы і выкідванне гэтых грошай на валютны рынак. І тут ужо крызіс унутраны можа проста справакавацца вельмі хутка. Так што Нацбанк вельмі асцярожны і вельмі правільна, што яна гэта асцярожна робіць, падыходзіць да магчымай дэвальвацыі. Беларуская эканоміка і замежныя крэдыты. Я нагадаю, што ў экспертызе свабоды гэтую тэму абмяркоўваюць эканамісты Аляксандр Чубрык і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Давайте цяпер пагаворым пра іншы ўсходні вектар беларускай эканамічнай палітыкі. Нядаўна віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Шувалаў заявіў пра тое, што Малдова і Беларусь нібыта гатовыя размясціць у расійскіх рублях свае золотавалютныя рэзервы. Малдова ўжо даволі актыўна абвергла гэта паведамленне, заявіла, што не збіраецца гэтага рабіць, а Беларусь пакуль не абвяргае, але і не пацвярджае словы Шувалава. На вашу думку, такая ідэя ці не з'яўляецца насведчаннем нейкага ціску з боку Расіі? Ці гэта можа было б выгадна Беларусі размяшчаць свае рэзервы ў расійскіх рублях, якія, як мы ўжо гаварылі падчас экспертызы, пачынаюць дэвальвавацца апошнім часам? Барыс Жаліба, як вы лічыце? Долар на перспективу, безумовно, застанется мировой сусветной валютой резервной номер один. Не можем все наши валютные резервы перевести в, так сказать, российский рубль, потому что эта валюта несусветная, и не глядя на такие амбиции российского урада и Центробанка заработать рубль сусветной валютой в ближайшие годы, я думаю, это не отрывается. Но потом треба уличивать, что резервы валютные у любой державы заховываются не у одной валюте. Они заходятся, конечно, переважно во всех долларах. Частка есть евро. И уличивающе, что у нас половина внешнего гандлю идет на Россию, наш Нацбанк, некоторый час тому, объявил, что заличивая российский рубль, ну, склад своих резервов, так как и доллар, евро и, максимум, иншие валюты. Вот. Поэтому все резервы трансформировать в российский рубль, я думаю, это немагчимо и не следует это робить. Александр Чубрик, як вы лічыце, гэты расійскі крэдыт, які Беларусь ўжо пачынае атрымліваць, наколькі ён вот прывязаны да нейкіх, скажам, інтэграцыйных і палітычных справаў? Ці, на вашу думку, Расія паводзіцца тут даволі спакойна, прыстойна, проста выдатковыя грошы і асабліва не выставляе нейкія жорсткія ўмовы, ці ўсё-ткі элемент такога палітычнага ціску ў сувязі з гэтым крэдытам існуе? Информация, про якое прайшла ў сродкі масавай інфармацыі наконт гэтага крэдыту, які нам дае Расія, там было напісана, што першы транш, вось той, якую Беларусь ўжо атрымае, Беларусь атрымлівае, пасля яна мусіць падпісаць з Расіяй план пераходу на адзіную валюту, ну то бок на расійскі рубель, і атрымае пасля гэтага другую транш. Калі гэта інфармацыя праўдзівая, то відаць, што мы атрымаем другую частку толькі пасля таго, як падпішам той самы план. Не пасля таго, як яго выканаем, а пасля таго, як яго падпішам. Ну, то можна сказаць, што Расія, яна выдзяляе гэты крэдыт на ўмовах, але ж не на жорсткіх умовах, таму што падпісанне плану гэта не тое самае, што рубнае ўтрыманне. Значыць, што тычыцца заявы расійскага віцэ-прэм'ера, ну ведаеце, тут гэта больш падобна на тое, што гэта такая была заява для ўнутранага карыстання, таму што на тле такой з'явы, як дэвальвацыя расійскага рублю адносна даляру, ўсё ж такі расейцам хацелася б падтрымаць легенду пра тое, што расійская валюта гэта такая вялікая міжнародная валюта, там амаль такая сама, як даляр ці еўра. І вось тут проста такая байка была прыдуманая, што вось